परमात्मा सब जगह सामान्य रूप से परिपूर्ण है। अगर ये स्वीकार कर ले सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है और स्वीकार करने के बाद इसको मान ले में स्वीकार में कोई फर्क नहीं है, पर मान लेगा एकदम याद रखे सब जगह परमात्मा है, देखने लग जाए तो बड़ी लाभ की बात है। दूसरी बात, परमात्मा मिलते हैं। तीसरी बात, कि मेरे को भी मिल सकते हैं। तीन बात हो जाए, परमात्मा है और परमात्मा मिलते हैं और मेरे को भी मिल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है। क्योंकि परमात्मा मिले हैं, अभी कलयुग में भी मेरा भाई को, नरसिंह जी को, तुलसीदास जी महाराज को, ऐसे संतों को मिले हैं, तो मिलने की रीति है भगवान की, मिल सकते हैं, तो मेरे को भी मिल सकते हैं। कहते क्यों? कि मनुष्य मात्र है वे साधक है। मनुष्य को हो साधक हो, ये पर्यायवाची शब्द सुनना चाहिए। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही बना है। कब हो गए करी करुणा न दे ही दे इस बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके कब हो गए मनुष्य शरीर देते हैं, तो देते हैं केवल कृपा करके ही। तो कृपा का तात्पर्य क्या है? कि अपनी प्राप्ति के लिए। भगवान ने मनुष्य को शासन करने के लिए बताया है, शासन के लिए बनाया नहीं है, ना अपना मातहत बनाने के लिए बनाया है, ना इनको भोग भोगने के लिए बनाया है। इनको बनाया केवल अपना कल्याण करने के लिए। तो भगवान की तरफ से हमारे को कल्याण करने के लिए बनाया, तो कल्याण के लिए बनाने इसका तात्पर्य क्या? कि अपने लिए बनाया भगवान ने, दूसरे शरीर बनाए हैं उनके भोग भोगने के लिए, परंतु मनुष्य शरीर बनाया है अपने लिए, कि मेरे को प्राप्त हो जाए, मेरे को प्राप्त कर रहे। भगवान के बनाने का उद्देश्य यही है। जगह जगह ये बात लिखी है, मनुष्य जन्म मिल गया अब अपना कल्याण कर ही देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? भगवान ने बनाई इसलिए है, तो हम मनुष्य बने ही इसलिए है। ये बनने के बाद में कल जैसे कहा, शरीर में नहीं हूं, क्योंकि 84 लाख जोड़ी में घूमा तो कहीं किसी शरीर को सदा के लिए स्वीकार नहीं किया, ऐसे इस मानव शरीर को भी सदा के लिए स्वीकार नहीं किया है। जितनी उम्र है उतनी देर उतनी बाद में इसको भी छोड़ देना है, तो सभी छोड़ते आए तो इसको भी छोड़ना है ही। तो मैं और शरीर दो चीज है, शरीर को धारण किया है और छोड़ना है। तो धारण किया केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के लिए प्राप्ति के लिए कहा, इसका तात्पर्य इसमें जो विवेक शक्ति है उस विवेक शक्ति का आदर करना चाहिए। शरीर में विवेक शक्ति ही मनुष्य की विशेषता है। खाना पीना आदि तो से पशु पक्षी जो ही है, आहार आहार निद्रा भय में सुनच, आहार है निद्रा है भय है श्रीसंग है बच्चों को पैदा करना है, ये सामान्य है। ये तो पशु पक्षी करते हैं, ऐसे मनुष्य है। धर्म का अनुष्ठान करना और परमात्मा की प्राप्ति करना इसके लिए मनुष्य है। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद फिर कुछ करना बाकी नहीं रहेगा, पूर्णता हो जाएगी, मनुष्य ही पूर्ण हो जाएगा। मनुष्य जिसे लिए बनाया गया है उसके लिए हो जाएगा। तो मेरे को भी भगवान मिल सकते हैं, यह तत्व ज्ञान हो सकता है, मेरे को मिल सकते हैं ये साकार सगुण परमात्मा, तत्व ज्ञान हो सकता है निराकार परमात्मा का। तो परमात्मा निराकार है उसका तत्व ज्ञान हो सकता है, ये साकार है वो हम भगवान से मिल सकते हैं, और भगवान से प्रेम हो सकता है। तत्व ज्ञान से भी प्रेम की महिमा अधिक बताई है। तो भगवान से है प्रेम हो जाए, भगवान मेरे हैं तो ये हो जाना चाहिए। इसके लिए भाइयों से एक बात बताई जाती है ध्यान देने की, विशेष भगवान मेरे हैं ये मान ले तो बहुत लाभ की बात है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये दोनों बातें स्वीकार कर रहे बहुत बड़ी बात है। मनुष्य को इसलिए बनाया कि तो मेरा कह दे और मेरे को अपना माने, तो भगवान के साथ संबंध हो जाता है। इसका साधन तो और भी है, जैसे रावण का पाठ 108 पाठ कर रहे तो उसका भगवान के साथ संबंध हो जाता है, जैसा कहते हैं। परंतु भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, ये बात सत्य होनी चाहिए। गीता में कहा ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा ही अंश है। रामायण में से ही कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहज सुराशी, ये ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, चेतन है, शुद्ध है, मल राशि है अमल, और सहज सुराशि सहज स्वरूप है। सहज स्वरूप अपना स्वरूप है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना अपना सहज काम है। ध्यान देने की बात है ये, विशेष विशेष ख्याल करने की। सहज सुराशि सब लोग सुख चाहते हैं, सुख की चाहना सबके भीतर रहती है। सुख रह आप स्वयं स्वयं हो, केवल संसार के साथ संबंध मानने से रुक हुआ है। संसार के साथ संबंध आपने माना है, ये भगवान ने नहीं किया है, आपने माना है। भगवान की बात न मान करके संसार की बात मान ली तब से संसार के हो गए, नहीं तो भगवान के थे। तो सहज सुख राशि में दुख आ गया, एक तरफ तो संसार, एक तरफ है परमात्मा, बीच में ये प्राणी। तो संसार ही तब जब दुख मुख रखेगा तब दुख ही दुख पाएगा, और संसार से विमुख होकर भगवान के साथ संबंध हो जाएगा तो सुख ही सुख होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर और सहज संक्राशी, सो माया बन भयसाई, वो माया के मजबूत हो गया। बंधो कीर मरकट की नाई, कीर और मरकट दो दृष्टान दिए। कीर होता है सुगा, वो बोलता है राधे कृष्ण गोपे कृष्ण बोलता है पर जानता नहीं। तो बोल सके ये जान मनुष्य बोलता नहीं बेचारा, दोनों फंस जाते हैं, दोनों फंसते किसमें है अन्न में जल में। सुबह को पकड़ते हैं तो सुबह जान सुन सूखते हैं, वहां सून डालते और एक पूंडी रख देते पानी की इतनी भर कर गए, थोड़ी सी कम करते ऊपर एक डंडा रख दे, डंडे में एक ऐसी पोली सी बुंगली रख दे, वो बोली पर बैठ करके पानी पीने को जाता है तो आप घूम जाती है तो नीचे तक लड़ जाता है, नीचे डर जाता है छाती पर डंडा, चारों तरफ दीवार, नीचे पानी में गहरा ऊपर गहरा, और ये फट जाता है। कहीं पकड़ने वाला लेकर पकड़ कर पीछे में डाल देता है, ऐसे सुगे को पकड़ता है। बंजो कीर मरकट गिरा, और मरकट होता है उसको घड़ा, एक छोटे मुंह का घड़ा, उसको बांध देते हैं वृक्षों में और उसमें डाल देते थोड़ा बाहर भुने हुआ चना, और उसमें डाल देते चना भुना हुआ। वो हाथ लोगों पर हाथों पकड़ता है, दोनों में पकड़ कर चना पकड़ता है, तो चना पकड़िया उस तरह चना को तो वो छोड़ता नहीं, घड़ा उसको छोड़ता नहीं, ऐसे पकड़ा जाता है। पकड़ने वाला आता है, ऐसे हाथ से चना छुड़ा देता है, फिर पकड़ देता है। तो खाने पीने में फंसे दोनों ही, संसार के भोग भोगने में वो होकर के संसार में फंस गए। संसार का सुख न ले, खाना पीने में न रहे, इसलिए सुख में न रहे। खाना पीना कर दो पर ये सुख लेना है ना, इसमें भोगता है। ये सुख लोलुपता के कारण से संसार में फंसा हुआ है। ये संसार का सुख थोड़ा छोड़ दे तो सदा के लिए सुख हो जाए, बिना खाए पिए आप से आप सदा के लिए सुख क्यों हो जाता है? आप सुख कैसे हो जाता है कि चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख राशि स्वयं है, दुख राशि संसार को भोग लिया। दुख का नाम लिया दुखालय, मशासन दुखालय है वो, माओ प्रेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम, ये दुखालय है। जैसे औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे भी होते हैं ना, तो वस्त्रालय में वस्त्रालय है, तो संसार में क्या है? सुख का दुखालय है, दुखालय। बोर्ड लिखा रहता है ना ऊपर, या वस्त्रालय है भाई, या पुस्तकालय है, ये भोजनालय, ऐसे ऊपर लिखा है, ऐसे संसार के ऊपर लिखा है दुखालय। अब दुखालय में सुख ढूंढते हैं, सुख मिलता नहीं, और दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? पुस्तकालय में जाकर धोती जोड़ा देखे कि कपड़ा दे रहे, अरे लिखा देखते पुस्तकालय लिखा है, तो सुख ढूंढते हैं दुखालय में। दुखालय में दुख ही मिलेगा, सुख ही मिलेगा, पर मनुष्य कहता है सुख मिल जाएगा, धन मिल जाता है सुख हो जाता है, तो सुख हो जाता है, ब्याह हो जाता सुख हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाए सुख हो जाएंगे, मकान बन जाएगा सुख हो जाएगा, प्रेम में पड़ता है सब हो जाए तो सुख कहते हैं। पर एक भी आदमी आपको मिला संसार में कि मैं सुख हो गया है, धन कमा लिया है, मकान बन गया है, सब हमारा सुख हो गया, अब हल्ला मत करो, सुख भोगते हैं, एक भी नहीं मिलेगा। दुखालय है, अब दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? दुखालय में अशाश्वत निरंतर रहना देता नहीं है, जैसे ही काम चला हुए तो रह लेते नहीं आप, मुश्किल होगी। दुखालय में सुख ढूंढते हैं, सुख नहीं मिले तो कुछ दिन चला हुआ यूं ही तो रह सकते नहीं, दुखालय में टिकने नहीं देंगे, कैसे बैठे हो रहने नहीं देंगे। एक राजा ने मकान बनाया, एक संत थे उसको हमारा चलो हमारी कुटिया देखो, हमने अपनी कुटिया बनाई है, संतों को कुटिया कहते हैं, महल बनाया बढ़िया, बहुत बढ़िया मकान बनाया। कई बार क्या था, संत गए सब बोले नहीं, संत बोल गए वाह वाह करे तो उसे हिस्सा हुई जब पानी बन जाए, मकान बनाता है तो नहीं, मकान में हिस्सा होती है, जीव बहुत मरते हैं, और जो खुले जीव जब फिरते हैं ना उनके बाद अलग गई, मकान बना दिया तब खुले फिर नहीं सकते, न शेर आ सकते हैं, न लोमड़ी आ सकती है, न हरण आ सकते हैं, न बिछोर आ सकते हैं, न बिलहरी आ सकती, तो जो लोगों को आड़ दे दी तो दोष लगता है, पाप लगता है। महाराज से फिर पूछा, महाराज कसीर में तो बताओ इसमें कोई कमी हो तो बताओ, ठीक है बनाया जाए। राजा ने बहुत अच्छे कारीगरों को बनाया था, महाराज ने एक बड़ी भारी कसर है सुना है तो बड़ा बड़ी भारी कसर है, छोटी भी कसर नहीं है, नहीं बड़ी भारी कसर है। महाराज को पता निकाल है, निकाल सकते नहीं तो बड़ी भारी कसर है। राजा को आश्चर्य बड़ी भारी कसर है और निकाल सकते नहीं तो बताओ सही से, बता दूं मैं निकाल नहीं सकते। क्या कसर है कि ये दरवाजा बना दिया ना, ये कसर है। मकान बनाया जिसे दरवाजा बना दिया, ये कसर है, ये कसर है। तो आवश्यक है तुमने बनाया किस लिए, ये मकान किस लिए बनाया, कि मैंने रहने के लिए बनाया है। तब ये बड़ी भाई कसर है, कैसे उठा कर ले जाएंगे, इस दरवाजे में उठा कर ले जाएंगे, बनाया रहने के लिए रहने देंगे नहीं, उठा कर ले जाएंगे। इससे बड़ी कसर क्या होती है, अपने रहने लेके मकान बना लिया, निकाल कर लोग ले जाए, इससे बड़ी कसर क्या होती है, कैसे तुम करोगे, ले जाएंगे। इस तरह से भाई सब दरवाजे बनाए हुए घरों में रहते हैं, आप लोग सब जीते रहते हैं, सब दवाइयों में रहते हैं, दरवाजे से लोग उठा ले जाएंगे। तो दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, तो दरवाजे निकाल ले जाएंगे लोग। ऐसे घर में आप रहते हो जिस घर से उठा कर ले जाएंगे लोग, राम नाम सत्य है, दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, अपने रहने के लिए है ना, रहने देंगे नहीं। घर बनाए कसर कसर कर बड़ी भाई दरवाजा बना दिया, तो यहाँ रहेंगे नहीं, आप निश्चिंत कैसे बैठे हैं, यहाँ रहने के देंगे नहीं, दरवाजा बनाया ना उठा दे जाने लगे, तो यहाँ रहने नहीं देंगे। आपने रहने दिया, अपने पिता को रहने दिया, दादा को रहने दिया, बड़े बूढ़े कई आदमी आप किसी को रहने नहीं दिया, तो आप कैसे रह जाओगे। जब कोई भी नहीं रहा आज तक, तो आप रह जाओगे, नया काम कर दोगे, है किसी हिम्मत, कोई रह सकता नहीं, क्या टूटा कर ले जाएंगे लोग। इस वास्ते पहले से तैयार करो रहने के लिए, यहाँ जड़ मत जमाओ, पैर मत फैलाओ, जाना है यहाँ से, तो जाने की तैयारी रखो हरदम। लोग ले जाएंगे जब निजाम है, जब देखा जाएगा, अपने पहली तैयारी करो कि चलना है, कि तैयार बैठे हम तो, यहाँ कोई काम है नहीं, सब काम कम लिया, परमात्मा की प्राप्ति कर ली, बस जाना ही है, ले जाओ गाँव उठो, तैयार है, हमने काम कर लिया। तो भाई यहाँ पर रहना हो तो जाने की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ले जाएंगे, इसमें छूटेंगे नहीं, एक नहीं, कोई को छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, पक्की बात है। मेरे घर वाले रहो चाहे मत रहो, आपको तो नहीं छोड़ेंगे, एकदम पक्की बात है। कोई नहीं रहने वाला हो तो सुना ही पड़े रहो, पर आपको तो छोड़ेंगे नहीं, आप रहने के लिए घर बनाया है, एक कोई रहने देंगे नहीं। इस बार पहले तैयार करो तो हरदम तैयार रहो, हरदम भगवान को याद करते हुए हरदम तैयार रहो। हमारे घर में काम कुछ है ही नहीं, अभी चलो चलो बाहर गए तो बाहर निकलो, बाहर नहीं जाते सब तो वही सर, हरदम तैयार रहो, हरदम तो सुख राशि हरदम सुख आनंद ही आनंद है। तो संसार का सुख मत चाहो, यहाँ रहना मत चाहो, यहाँ रहेंगे सुख भोगेंगे, आराम करेंगे ना, आराम के लिए है ही नहीं। तेरह अध्याय देखा नहीं, तेरह अध्याय में इधर शरीर कौन थे क्षेत्र क्षेत्र दिखा है, खेत हरदम रहने के लिए नहीं होता, वो कमाने के लिए होता है, वह कमा लिया तो भेज लो घर पर, खेत है खेत, खेत रहने नहीं होता, इधर शरीर कौन थे क्षेत्र ये खेत है, खेत हरदम लेने के लिए नहीं होता, कमाने के लिए होता है। कमाने के लिए खेत दिया है आपको, हरदम लेने के लिए नहीं दिया है। माला माल बन जाओ, लाओ यहाँ से जयपुर, खेत में आया तो खेत में काम करके कमा कर धन बन जाओ। रोजा नहीं खाएंगे, वहां बैठेंगे, वहां जाएंगे। तो शरीर में आए हो तो भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करना हो वो कर लो, वहां बस रहेंगे मौज से, आनंद से। यंग लोग तो आ जाओ, वो प्राप्त होने के बाद फिर दूसरी जरूरत नहीं। यदि न निवर्तन थे तब धाम परम मम, वो परमात्मा का धाम है। यदि न निवर्तन थे यम प्राप्त न निवर्तन थे सज्जनों, वो कर बहुत ठहरे अपने में गर्म है, ठहरने रहने देंगे नहीं। रहेंगे हित नहीं है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन आ रहा, प्यार खराज नहीं कायम, कोई मुकाम यहाँ जी चिरकाल रही, यही बात रही सदा से ही है। इस बात से जाना पड़ेगा भाई, इस बात से पहले से तैयार करो, भजन करके तैयार करो। कबीराज सब जगह दर पे मरण से, कबीर जी महाराज ने कहा है कबीराज सब जगह दर पे मरण से, मरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कर ली बस, यहाँ काम कर चुके भैया, सब काम हो गया, आनंद में रहेंगे मौज से। अब तो आनंद कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, मस्त रहते हनुमान। वो आनंद प्राप्त कर लेना चाहिए, वो आनंद परमात्मा प्राप्ति का, जो बताया कि परमात्मा मिलते हैं और मिलते तेरे मेरे को मिलेंगे, मैं मिलने के लिए ही आया हूँ, और कोई काम नहीं है। यहाँ रहने के लिए नहीं आए, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है, ध्यान देकर सुनना बात, कोई भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए हो, रहने के लिए नहीं, रहने कोई रहेंगे नहीं, रहना है नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ, ये बात है, सच्ची बात है, सिद्धांतरी पक्की बात। दो काम करो, दो काम अब वो कहो, ये फिर कह देते, ये तो भगवान को याद रखना, ये संसार की सेवा, दो ही चीज है, ये तो संसार है, भगवान को ये संसार की सेवा करनी और भगवान की प्राप्ति करनी। इस बात से संसार माया रहने के लिए नहीं है, कोई भी रहने के लिए यहाँ नहीं आया, इसका पता है नहीं, इसमें मृत्यु लोग है, मरने वाला को लोग है, सब मरने मरने वाले रहते हैं, पशु और पक्षी और धूप और घास और पौधा और वृक्ष और कुछ भी हो, सब मरने के लिए रहते हैं, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं है। आपने कैसे विचार कर लिया, रहने की हित नहीं है, यहाँ चिरकाल रही रिवाज रही, ये रिवाज है यहाँ पे, इस वर्ष यहाँ रहना नहीं है, भगवान की प्राप्ति करनी है। तो परमात्मा प्राप्ति हो रही है, परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, कलयुग में क्यों हुई है तो क्यों हो सकती है, आज भी हो सकती है, आज भी जो आज है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही यहाँ है, और हमारा काम नहीं है, यहाँ फिर मत फैलाओ, आज यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से जाना है, कोई भी रहा नहीं है, आप कैसे रहोगे, ये रहने की रीत नहीं है, ये रीत जाने की है। इस बात तैयारी करो, जाने की तैयारी कर लो, भजन करके अपना काम पूरा बना ले, कि तैयार बैठे जाने के लिए, रहने का तो ठिकाना नहीं, जाने की तैयारी नहीं, तीसरा रास्ता नहीं, तीसरा कोई मार्ग नहीं, कहा तो कर लो रहने की तैयारी, कि रह नहीं आए, रह नहीं सकते तो जाने की तैयारी कर लो, नहीं ना तो रहने की तो तुम्हारा जिम्मेवारी, ना जाएगी तो क्या करोगे बताओ, यही तो काम है, यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ तैयारी नहीं, तो दुख भोगना पड़ेगा। तो कल तो रहने की रहेगा, लोग रहेंगे हम जाएंगे नहीं, अथवा जाने की तैयारी कर लो। तीसरा मार्ग आप बताओ, यही बात है। इस बात से सज्जनो तैयारी कर लो भगवान की प्राप्ति की। राम राम राम राम राम, नारायण नारायण नारायण, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 28 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नासिक में हुआ। राम।